سبب کشتن خلیل علیه السلام زاغ را. این سخن را نیست پایان و فراق، ای خلیل حق چرا کشتی تو زاغ؟ بهر فرمان حکمت فرمان چه بود؟ اندکی زسرار آن باید نمود. کاغ کاغ و نعره زاغ سیاه، دایما باشد به دنیا عمر خواه. همچو ابلیس از خدای پاک فرد، تا قیامت عمر تن درخواست کرد. گفت انذرنی الی یوم الجزا، کاشکی گفتی که توبنا ربنا. عمر بی توبه همه جان کندن است، مرگ حاضر غایب از حق بودن است. عمر و مرگ این هر دو با حق خش بود، بی خدا آب حیات آتش بود. آن هم از تأثیر لعنت بود کو، در چنان حضرت همین شد عمر جو. از خدا غیر خدا را خواستن، ظن افزونیست و کلی کاستن. خاص عمری غرق در بیگانگی، در حضور شیر روبهشانگی. عمر بیشم ده که تا پستر روم، محلم افزون کن که تا کمتر شوم. تا که لعنت را نشانه او بود، بد کسی باشد که لعنت جو بود. عمر خوش در قرب جان پروردن است، عمر زاغ از بحر سرگین خوردن است. عمر بیشم ده که تا می خورم، دایمی نمده که بس بد گوهرم. گر نگه خار است آن گند دهان، بویدی که از خوی زاغم وارهان.